سورة الصاد درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له نبخنا وكرمنغا دتا ذلك ذي وإن له أو يكنا دا داود عليه السلام دا داود عليه السلام لرا عندنا زمن سرا لزلفى مرتبة وحسن ما أبو خيست زيد وفسي سنگاچي واقعات داود عليه السلام شروع کرا دا پارا دا دي چه وګورا مستفين دي چونشوی دي و ابتلو بالمصائب ازمایشونه پی راغلی دی او دارنگی ازمایشونه پی شوی دی او انبیاء علیه صلات و سلام ماننی چه کم ازمایشونه راغلی دی الله تبارک و تعالی پا آغا ازمایشونه که اغی چه سمرا ده همت نکار اغست دی او دارنگی پا ازمایشونه که ده تکلیفونو د برداشت نه کم کار اغست دی الله تبارک و تعالی دا غی صفاتونه کړی دی. الله تبارک و تعالی ته چې سوکرا ګرځي الله تبارک و تعالی په دې خوشحالیږي او د ټولو نه زیات نږدې مخلوق په انسانانو کې الله تبارک و تعالی ته انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی او د الله تبارک و تعالی سره تعلق ساتل داغه تابیداری په ځان باندې لازم ګڼل او داغه د حکم مطابق انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو قدم په قدم باندې او دارنګي وخت په وخت باندې تر د ژوند د ژوند پورې چې سوره پورې په دنیا کې ژوندو هر قدم باندې د الله تبارک وتعالى رضا لټول او الله تعالی ګرځیدل. نو داود علیہ السلام الله تبارک و تعالی نه بخانه غواړي او سره ور سره الله تبارک و تعالی فرمایي چې ما ته بخانه وکړه او دانا چې تقرب ال الله او په مرتبه کې سفر کراغي بلکې الله تبارک و تعالی ته په مرتبه کې او دارنګي په واپسې د دکی چې د الله تبارک و تعالی سره واپس کیږي دا غی د کامیابی اعلان الله تبارک وتعالى په خپل کتاب کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ټولو د پاره کړی دی او دلته کوم دی واقعیا د داود علیه السلام بیانیږي. نو د د پاره زمنګ سکه مرتبه ده او خیستا زید واپس ایدی یا داود ای داود انا جعلناک منګ ګرځولې تعالی را خلیفہ فی الارض مامور پزمکه کې فحكم بين الناس بسلك وامن دخلك بالحق فخكسرا ولا تتبع الهوى تابداري مكود خواهشات فيدلك عن سبيل الله نوابدي تعالى رضى الله تعالى نا ان الذين يدلون كسان جري خطاكي عن سبيل الله الدين دالانا دلار دالانا لهم عذاب شديد دي دبار عذاب دي سخت بما نسو يوم الحساب باغ وجا چي ايركو اغر وزد حساب لرا. داود علیه السلام تا الله تبارک و تعالی بچهی ورکڑه وا سنگ چه پیغمبری ولا ورکڑه وا دارنگی الله تبارک و تعالی پا بچهی بانی او مامور کرده و او مامور گرزوله و نو دا الله تبارک و تعالی دا طرف نه حکمی چه حقوق الله او حقوق العباد دی پخپل خپل ځای باندې ادا کړی شي. نو څنګه چې حقوق الله دی نو دغه رنګ دی حقوق العباد حکم چا کړی دی؟ ها الله تعالی کړی دی کنه. نو هغه هم د الله تبارک و تعالی د احکام منلی چې څوک حقوق العباد ادا کوي نو الله تبارک و تعالی وایي چې څنګه د حقوق الله خیال ساتلی شي دا غرنگی دا آغی اللہ تبارک و تعالی طرف نا پتا سمائی دا مخلوقات سا حقوق تی چی دا غیم خیال نو حکم دا چا شو حکم دا اللہ تبارک و تعالی شو نو اللہ تبارک و تعالی دا خپلو بندگانو دا پارا دا عدل و انصاب دا پارا اول منگا تاسو تا په قران کریم کې د انبیاء علیه الصلاه والسلام هغه برتاو او سلوک د خپل امتونو سره خوده لري چې وګوره غي د خپل امتونو لپاره سمره خیر لټول دي. نو دا رنګ داوود علیه السلام ته الله تبارک وتعالى حکم کوي چې تمام مامور ګرځولې د په منځ د خلکو کې فیصله د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق د الله تبارک وتعالى د لپاره په حق باندې بکای او د خوایشاتو تابعدار کیږي بنا څوک چې خوایش په سیروان شي هغه خو تبا کیږي. انو فرمای ان الذين يكنن اغسان يدلون عن سبيل الله چې خطا کیږي د دین د الله د لارې د الله تعالی نه لهم عذاب شديد دي د پاره عذاب د سخت بما نسو هغه وجمانه چې ریکو يوم الحساب اگر وز دي حساب کم یو سړی د لارې نه خطا کیږي کم یو سړی چې د الله تبارک وتعالى سره د پېښای نه انکار کوي چې حساب کتاب پکې چاره واستي دي نو هغه کا د خوایش په سیرواني نو داغه سفرواني نو د دې وجنا کم یو خبره چې د قران او د سنت مطابقي نو داغه بس کوي داغه به تابعداري کوي او د قران او د سنت نه علاوه چې څوک د خوایشات او پلار باندې رواني نو داغه تابعداري نه من راغلی دا او دا غی به من نه کوي. نو د دې وجنه نن هغه خلک چې غی د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د سنت په مقابله کې بدعات خوري او د بدعات او تعلیمات ورکي نو دا د فایشاتو تابع دي. نو بدعت د چا د بدعت تابعداري کول دا داسې دي چې د خوایشاتو تابعداري ده او دا د خوایشاتو تابعداري د وجه د سن راضي چې د دې انسان د حساب کتاب پر وز باندې هغه یقین ني او دا رنګ د حساب کتاب د وروزي خیال نساتي. او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا دومره د دنیا د آبادی او د اسمانونو د آبادی دا مات ابسو د پاره نه دي کړی چې غني تاسو په حساب باندې او په کتاب باندې یقین نساتي او دا اسی فزول الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی او د دې سو روستو د انجام نه پاره او یا د دې روستو سه نتیجا نشته. نو پرمای و ما خلقنا السما او ندی پیدا کړی موږ اسمانونه والارض وزمکا وما بینهما باطلا چې په منځ د دې دواړو کې دی ابس باطل ذالک ظن الذين كفروا دا ګمان دا کسانو دی چې کوپرې کړي دي چې وایدا بستی فويل للذين انه علاقات ته پاره دا کسانو کفرو چې کافران دي من النار د اورنا. الله تبارک وتعالى فرمایي چې زبکه او اسمانونه دا اسی باطل د پاره او دا بس د پاره نه دي پکار د کسنګ سوره المؤمنون کې هم فرمایي اب حسبتم انما خلقناكم عبسا وانكم الينا لا ترجعون او دارنگی سورۃ الدخان کی ام اللہ تبارک و تعالی 38 نمبر آیات کی فرمائی وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. اللہ تبارک و تعالی دا ٹوک ٹکالو د پارن دی جو کری جدا د ماشومان کوٹا نه جوړی کی او چلک سات بس لوبونا بس کی نلتی ول ور کی غ کوٹا نه خپل روانی کی او زیتی روان شي دا سی بس د پار نه دی جوړو د دې په شابان یو لوی نتیجه رو نما کی دو ول دا چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه حساب کتاب دی او جزاء او سزا دا. نو دا ګمان د چا دی دا هغه خلکو دی چې هغه انکار کوي کفر کوي چې دا ابس د پار پیدا شوی دی. نو دا داسې خلکو د پار علاقات دی او دا داسې خلکو د پار اور د جهنم دی. ام نجعل الذين امنوا آیا ګرځو مونږه کسان چې ایمان راوړی دی وعمل الصالحات او عمل کینې کل مفسدین فی الارض پشان د فساد کوونکو پزمګه کی ام نجعل المتقین کل فجار یا ګرځو مونږه پریزګارانو لرا پشان د ګناګارو پشان د فاجرانو د ایماندارو او نیک عمل کوونکو ثمرات او نتیجې او انجام ارسو په دنیا کې هر چا تخکاریږي چرتا چې د ایمانداري کارونه دي نو تاسو هغه ته وګورئ هغه کارونه څنګه د مخلوق لپاره د خیر او د بهتري دي، او تاسو ټول د فساد او د بیمانۍ کارونه ټول ګورئ نو هغه کافر دي چې په هغه کې د نوم څوک دنګ او فساد کوي هغه ته فسادي وي. نو بیا د الله په توحید کې چې چا فساد جوړ کړي او شرک کوي نو دا غن غټ فسادي، دا غن اړو غټ فسادي نشته چې د الله تبارک و تعالی د وحدانیت په مسله کې هغه شرکیات او طرف ته رواني د دنه غټ فسادي اړوشته نه. نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی چې څنګه د دې خبرې او ذکر وکړو چې زمکه آسمانونه مې بس نه دي پیدا کړي او څوک چې دې ته بس وای نو انجام نه دي خبر شي چې یو طرف ته به د دې لپاره هلاکت وګرځي بل طرف ته به سبب د دخول د جهنم وګرځي. نو چرته دا سوچ نه کوي چې کوم خلک نیکی کوي او ایمان یې راوړی دی او توحید یې منلی دی او عمل کوي نیک هغه د مفسدانو غوندې به مونږ وګرځو نه. او دغه رنګه الله تبارک وتعالی وایي چې کوم خلک ځان د بدونه بچ ساتي او متقیان دي پرهیزګاران دي د شرک نه د الله د خلاف کولو نه د تعلیماتو د الله تعالی نه تابعداري چې څوک کوي او د شرک نه ځان بچ کوي او د رنګي توحید مني د فساد نه ځان بچ کوي او اصلاح طرف ته چې کوم دي توجه ور کوي الله تبارک وتعالی نه یریدونکي دا پشان دا خلکو دي چې هغه ګناهنګار فاجر او فاسق تي. کتاب انزلناه دا عظیم الشان کتاب چې دی نازل کړی دی موږ دی لری لیک اتا تا مبارک اند خیر نډ کتاب لیدبرو آیاتی دے دا پارا چې سوچو کی پایاتونو د دې کې ولیتذکر اولو الالباب او دې د پاره چې نسیت واخلي د دینه عقل مند. الله تبارک وتعالى چې څنګه د دغه خلقو بیان وکړو د مؤمنانو او عمل کوي نیک الله پاک وایي دا پشان د فسادیانو نه دي او چې د الله نه یریږي نه دا پشان د ګناهګارو نه دي. نو څه د دې ایماندارو او د نیک عمل کوونکو د فاره هغه قانون او دستور سره نو د هغه د قانون او د دستور خبره کوي چې د هغه د فاره ما قران را لېږي. نو په قرآنی تعلیمات سره بته د دې ایمان او د عمل صالح لټونه کوي په قران سره. نو الله تبارک وتعالی وایي د عظیم شان کتاب چې ما نازل کړی دی لرا دا د خیر نه ډک دی پدې کې د الله خیر لټوا ټول له خیر نه ډک دی. الله تبارک وتعالی چې کوم احکام الله تبارک وتعالی چې کوم موږ ته بیان پدې قران کې کړی دی ټول له خیر نه ډک دی. دغه رنګه الله تبارک وتعالی په سورۃ النساء کې هم فرمایلی وو افلا یتدبرون القرآن ای دی ولی قران کې سوچ نه کوي. سورۃ محمد کې هم 24 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي افلا يتدبرون القران اي دي ولي سوچ او فکر نه کوي په قران کې ام على قلوب اقبالها يا پزړونو د دې باندې تعالی لګي دي لیدي نو دې لپاره الله تبارک وتعالى وي دا د خیر او د برکت کتاب دی او خیر او برکت په سره دی ليتدبروا چې ته په کې تدبر کوي اوس یو سره دی او هغه ټول عمر د قران د تعلیماتو نه خلاف کوي او چې قران ورته راغلی په سر او په سترګو باندې یږدي دا خو نه شکایت کېدی د انسان لپاره. یو سړی دی او تعالی د یو خط راولېږي او خط چې کم دی نو په بله ژبه کې زوی دی په یو داسې ملک کې دی چې هلته هغه له خپله خط نکل نو ورتله را لېږلې دی د هغې ملک په ژبه کې او تاله راغې د هغې خط دپاره سړی کوشش کوي چې زه ور د ترجمان ولټوم چې ماته د دې خط ترجمه وکړي او ماته دا خط پړاو کړي د زوی د لرې نه مې خط راغلی دی. نو بیا په خط چې کوم دی سره پړاولو نه په خط کې چې څه لیکلي شوي نو پلار ته وایي دې ځای ته مې بینک ته مې دومره پیسې درلېږلي دي او پاغه پیسو باندې به دا کار وکړي او دا کار به وکړي. اوس که دغه خط دی رزش پر اخلي سار او ماخام او خکلی او چې زوی راشي بابا جانه تا ته ما پیسې رالیږلی چې موږ دپاره پلان کې ځای کې ځمکه پلان کې ځای کې د کور دپاره ځای واخله هغه ځای ګورو چې تا څه چل کړی دی وایي د څه شي ځای وایي تا ته ما خط نه و رالیږلی هغې کې مې درته لیکلي نه و چې دا دا کارونه وایي خط خو راشه بچې ما څومره ښکلې کپړه کېښې دی او سار او ماخام یې راخلم او ښکلوم یې هغه وایي و بابا جانه هغه وخت کې چې کم دی نو ځمکه په دومره وه او ما او پیسې رالیږلي دي په بینک کې پرتې دي ستا په اکاونټ کې پرتې دي تا د هغې نه پیدا وانغسته اوس پسه کوو آیا دا ښکلول د خط د زوی له او د پلار له پیدا ورکوي مونږ د قرآن سره هغه معامله ده او کله چې کم دی نو چې مړې راکره وشي نو رایاد مې شي او کله چې مې د په بدن باندې تکلیف راشي نو د دم درود دپاره مې رایاد شي دا خو نظام حیات و دا خو دستور و چې الله تبارک و تعالی د پیغمبر د لاسه په مدینه کې اسلامي ریاست دپاره چې کم دی نو بنیاد الله تبارک و تعالی د دې ایښودی دی دا خو دستور و قانون و او زده کړه وه او په دې عمل کورو نو د دې دپاره چې په دې کې سوچ وشي الله پاک د دې دپاره نازل کړی دی خیر او د برکت د چا دپاره دی چې څوک پکې سوچ او فکر کوي نو معنا او تفسیر د دې زده کول او بیا په دې باندې عمل کول داغه د سوچ کوونکو خلکو کار دی داغه سوچ والا خلک دی او بل وليتذكر اولو الالباب او دې دپاره چې پند و نصیحت واخلي د دې نه خاوندان د عقل نو دوه خبرې ذکر شوي یو تدبر نو تدبر دپاره څه دي چې علم چې زده کړه کوي او دارنګه یتذکر دپاره څه دي چې په عمل کې راولي یو طرف ته الله وایي په دې کې تدبر نه کار واخله علم کې راوله بل طرف ته وایي یتذکر دا دپاره د څه دی دپاره د عمل کولو دپاره عمل کې راوله نو د عمل کې څوک راولي او دارنګه زده کړه او علم څوک کوي خاوندان د عقل وهبنا لداود او وبخم من داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد سخست بندو انه اواب دا سليمان عليه السلام چې اور اغرزيدونکو الله ته یا داود عليه السلام شي نو دی اور اغرزيدونکو الله ته خو بیان د سليمان عليه السلام شروع دي نو ځکه مراد تنه داغې نمخ کې د داود عليه السلام دغه نمونه چې الله تبارک و تعالی ترا ګرځیدونکې او الله تبارک و تعالی د پاره انه اواب لکا 17 نمبر آیات کې چې الله تبارک و تعالی فرمایلی نو دلته تی مراد سلیمان علیه السلام چې الله تبارک و تعالی ترا ګرځیدونکې عجزی کوونکې اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد او کلا چې پیشو په دوانې په وخت مازیګر کې حسنا چون شوی فقال نو فرمایل سلیمان علیه السلام انی زچما احببت حب الخير منکم من دمال سرا عن ذکر ربی ما من اوکړه من دمال سرا عن ذکر ربی یا ز منکم من دمال سرا عن ذکر ربی د پاره د یاد ولود رب زما حتا توارد بالحجاب تر دې پوره چپټ شو انور په پردو کې ردوها علیا ویلې واپس کوي دلرا په ما باندې فتوافقا مسحم بالسوق والاعناق نو شروع شو چې چاپی کولې داغه پاندې او سټونه د سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام پسې بیان شروع شو سلیمان علیه السلام له الله تبارک وتعالى پیغمبري او بچایي خداسي بچایي ول ورکړي وا چې دا الله تبارک و تعالی نه دوا غوښتي و چې یا الله تبارک و تعالی داسې بچي رال راکړي چې زمانه پس بیا د بل چا د پاره نه هغه سلیمان علیه السلام متعلق الله تبارک و تعالی وایي سره د دینه چې دا الله تبارک و تعالی ته عجزي کوونکې او الله ته بندگی کوونکې او دارنګې سلیمان علیه السلام د جهاد د سیزونو چې پاره کې په هغه وخت کې اسونه به استعمالېدل د هغه اسونو دیکبال او کتنه یې کوله او چې کتل یې نو په دې کې د مازیګر او د ماخام په منځ کې چې کوم وظیفه د سلیمان علی السلام یا فاغه وخت کې ها داغه د موز اغه وخت او اغه د دې د وجنه قضا شو چې د اسونو اغه ها دګ bale کو نو داغه د وجنه چې کلا اسونه د سلیمان علی السلام مخ ته تیرېدل او هغه وخت د موس کولو یا وخت وظیفه کولو تیر شو نو په دغه ټیم کې دی وای چې یاره دا اسونه بیا په ما باندې را واپس راولي او دا سوچ یې وکړو چې څنګه د الله تبارک وتعالى یادول د بدني عبادت کولو سره دغه رنګ الله تبارک وتعالى یادول د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد د پاره او د الله د دین د پاره چې کم اوزار او سامان استعماليږي دا غي دیکبال دا اوم د دین نه یو اسدا نو پدې کې سليمان عليه السلام دا خبر او کړ چې دا سونه دی بیا په ما باندې واپس شي نو چې څنګه هغه وسونه اسونه واپس کړو نو دلته وي فتوافقا نو شورو یو کړه مسحم بالسوق والاعناق چا پی کولې دا غي هغه پاند یو سټونه لاسې پیرا کاګو زکه مسحم بالسوق د مسح سلاه چې به راشي نو بیا په لاس ته راولو لکه څنګه چې سوره مائده کې راځي ومسحو برؤوسکم نو البته څه مطلب چې تاسو ځان نه سټونه پرې کوي دلته بعضی خلک ترجمه کوي وایي چې څنګه په اسونه ا وافشو نو سليمان عليه السلام ټیک ته مفسرینو کړی دا او بهر حال دلته علماي محققین دا معنی کوي چې دلته تاسو وګورئ مسحن پسې څه شي راغلي دی سله د مسحن څه شي راغلي دی به راغلي دی مسحن بالسوق نو شورې کوله چې چاپی کولې هغه پاندای ول اعناق او سټونه نو د دې د پاراغي تایید کې آیات پېښ کړي کوم آیات پېښ کړي په سوره مائده کې الله تبارک وتعالى 6 نمبر آیات کې فرمایي ومسحو برؤوسکم لاس راکا گئی په خپل سټونو باندې نو التم دو ومسحو سله چې کوم دې به راغلي دا ومسحو برؤوسکم او دلته وي مسحم بالسوق دلته هم سله به راغلي دا نو شورو یو کړه چې چا پی کولې دا غيغه پانډه او سټونه چې دا د الله د دین د پاره استعماليږي اگر چې زمانه هغه وخت د وظیفه یا د منز خو به هر حال زده دي سره مينه د دې د پاره کوم چې دا د الله په دین کې استعماليږي او کوم خلکو چې دا معنی کړی دا چې شورو یې وکړه او پانډه او سټونه ول په تور باندې وهل نو دغه معنی بعض مفسرینو کړی دا او به هر حال موږ د محققین او مفسرینو دغه ترجمه وکړه کومه ترجمه چې هغه د تایید د قران د بل آیات سره موږ داغي یعنی مقابله کې آیات پېښ کو نو مسحم بالسوق والاعناق نو شورو شو چې چاپی کولې دا هغه پانډای او سټونه ولکد فتننا ان شاء الله دې بیا سبب یې کړی فعفرنا له ذلك ان بخنا وكلا منغا دت ددي وان له او يقينا ددي داود عليه السلام لرا عندنا زمن سكا لزلفا مرتبه وحسن ما ابو خست زيد واپس يا داود يا داود عليه السلام انا جعلناك منغا غرزولي تالرا خليفه في الارض مامور بسمك كي فاحكم بين الناس نفسلك وبمن دخلك كي بالحق بحق سرا ولا تتبع الهوى وتابداري مكود خواهشات فيدلك عن سبيل الله نوابري تعالى ردلار دالله تعالى إن الذين يكننا كسان يدلون عن سبيل الله چخطا كي دلار دالله تعالى دين دالله تعالى لهم عذاب شديد دي ده پار عذاب ده سخت بما نسو پاغ وجا چهره قدي يوم الحسر اخر وز دي ساب وما خلقنا السماء والارض ندي پیدا کری من اسمان نازمکا وما بينهما غچ پمند دي دواړو کی دي باطلا باطل ذلك ظن الذين كفروا دا ګمان دا کسانو دي چې کوپرې کړي دي ويل للذين علاقات ته پار دا کسانو کو پر چې کافران دي بن النار دورنا ام نجعل الذين امنوا يا گرزو منگا کسان چی ایمان راوړ دی عامل الصالحات او ملکین کل مفسدین پشان د فساد فسادیانو بل ارض پزماګه کې ام نجعل المتقین کالفجار یا گرزو منگا متقیان لرا پریزگاران لرا پشاند گنانگاران و پشاند پاجر پاسک کتاب انزلناه دازی مشان کتاب دے چه نازل کرده منگ دے لرئی لے کتاتا مبارک لید دبرو آیاتی دا خیر ندک کتاب دے دا پارا چه سو چکڑی پایاتو نو دا دیکی ولیت ذکر اولو الالباب او دے دا پارا چه پنواخلی دا دینا کل من خواندان دا کل وهبنا لداود سليمان او بخمنگا داود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام نعم العبد سخست بندو انه اواب دی راگر زیدن کی او الله تا جزی کون کی او الله تا اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد قلاچ پیش شپد باندې په وخت مازیګر کی اسونه چون شوی کرا فقال نو وی سليمان علیہ السلام انی احببت حب الخير زمينكم من دمال سرا عن ذكر ربي دپار د یاد ول در رب زما حتى توارد بالحجاب تر دې پورې چپټ شو په پردو کې یعنی نورته اشاره ردوها عليا ویلې واپس کئ دې لرب ما باندې فتوفق نشور یوقلا مسحا بالسوق والاعناق چې چا پکولې داغه پنده او سټونه